milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w superkumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 stycznia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Małgorzata Maliborska i Krzysztof Zyblewski. Górnicy dają rządowi czas do wtorku. Minister pracy zaprasza ich na kolejne rozmowy. Śledczy przesłuchali Romana Polańskiego, ale treści zeznań nie ujawniają. W MONie zacznie dziś działać komitet offsetowy. Na razie odpowiedzi na tę ofertę nie ma. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zaprasza górników na kolejne rozmowy. Im szybciej siądziemy do wspólnego stołu, tym szybsza jest szansa na dojście do porozumienia. Solidarność daje rządowi czas do wtorku. Szef Związku Piotr Duda zapowiada, że jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie przyszłości czterech kopalń kampanii węglowej, w Katowicach zbierze się ogólnopolski sztab międzyzwiązkowy. Protest będzie się rozszerzał, jeżeli przykładowo delegacja rządowa przyjedzie, nie dojdzie do porozumienia kolejnego. Jeżeli się okaże, że ta ustawa zostanie w tym tygodniu przegłosowana w Sejmie, to my też wiemy, co mamy robić. Nad rządowym projektem dotyczącym czterech kopalń debatowali w nocy posłowie. Głosowanie odbędzie się jutro. Na pewno PiS i Solidarna Polska zagłosują przeciw, bo jak twierdzą, to likwidacja polskiego górnictwa kamiennego. Ta ustawa jest chęcią niszczenia tkanki społecznej, niszczenia miejsc pracy, niszczenia podstawy naszej polskiej energetyki, którą jest węgiel kamienny. Mówił Piotr Naimski z PiSu, ale Marcin Święcicki z PO przekonywał, że ustawa to droga do ratowania kompanii węglowej. Przypominał, że bez uchwalenia tej ustawy kompanii grozi upadłość. Co to znaczy, że nie ma pieniędzy na wypłaty dla ludzi, wszystko przechodzi w ręce syndyka, nie ma również możliwości realizacji około 4 miliardów złotych zobowiązań wobec dostawców i banków, których bardzo wielu pracuje właśnie i działa na Śląsku, czyli oni zostają bez pieniędzy. Premier Ewa Kopacz powtarza, że nie ma mowy o likwidacji kopalń, ale o ich restrukturyzacji i ich naprawianiu. Roman Polański złożył zeznania w krakowskiej prokuraturze. Przesłuchanie miało związek z wnioskiem o ekstradycję reżysera do Stanów Zjednoczonych. Paweł Pawlica. Krakowscy śledczy, zasłaniając się dobrem postępowania, nie chcą zdradzać treści zeznań. Polański stawił się w prokuraturze z dwoma obrońcami. Ci również nabierają wody w usta. Reżyser był już przesłuchiwany w krakowskiej prokuraturze w październiku ubiegłego roku. Miało to związek z wnioskiem Amerykanów o aresztowanie artysty. Wtedy śledczy uznali, że nie ma takiej potrzeby. Teraz prokuratura sporządzi wniosek do Sądu Okręgowego w Krakowie, który wypowie się w sprawie dopuszczalności ekstradycji. Jeśli się na nią nie zgodzi, decyzja będzie ostateczna. Jeśli zezwoli na ekstradycję, i tak ostatnie zdanie w sprawie wydania Polańskiego do Stanów Zjednoczonych należeć będzie do ministra sprawiedliwości. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polański w Stanach Zjednoczonych jest oskarżony o gwałt na nieletniej i ścigany od 1978 roku. Ma doradzać ministrowi obrony i opiniować przetargi. W MONie zacznie dziś działać komitet offsetowy. To efekt nowelizacji ustawy o umowach kompensacyjnych. Dzięki nowym rozwiązaniom przetargi zawierane przez resort obrony poza Polską będą zabezpieczone offsetem. Ma on być tak skonstruowany, żeby korzystały na nim również rodzime firmy zbrojeniowe. Umowy offsetowe mają zagwarantować Polsce niezależność od zagranicznych dostawców, czyli w momencie, kiedy dany sprzęt będzie pozyskany, mamy uzyskać zdolność do jego remontowania, serwisowania, utrzymania tego sprzętu, który będziemy mieli przez cały okres jego użytkowania w siłach zbrojnych. Tłumaczy podpułkownik Szczepan Głuszczak z Ministerstwa Obrony. Opinię w sprawie przyszłych umów offsetowych będzie wydawał specjalny komitet. Jego szefem będzie wiceszef MON Czesław Mroczek, Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Nie wcześniej niż za 2 tygodnie zostanie wybrany i zaprzysiężony nowy prezydent Włoch. Na razie obowiązki Giorgia Napolitano, który podał się do dymisji i przejął przewodniczący Senatu Pietro Grasso. Grasso wymieniany jest wśród kandydatów na następcę Giorgio Napolitano. Nie do końca jednak odpowiada ideałowi przedstawionemu przez premiera Matteo Renziego. Według szefa rządu prezydentem powinien zostać doświadczony polityk. Szanse przewodniczącego Senatu nie są więc zbyt duże. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Co zrobić z choinką po świętach? Pomysłów jest kilka. Palić. Słyszałam, że kozy zjadały to igliwie. Dyrektor Instytutu Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie Paweł Bereś nic nie wie o igłach zjadanych przez kozy, ale ma swój sposób na choinkę. Wykorzystywa wykorzystywaliśmy te gałązki, które już zresztą obsychały, na przykład do zabezpieczenia roślin w ogródku przed spodziewanymi mrozami. Z mrozami może być na razie różnie. Mariusz Pelc z Nadleśnictwa Leżajsk proponuje więc zwrot choinki do lasu. A my następnie je zrębkujemy i użyjemy do dalszej produkcji, w tym przypadku do produkcji kompostu na szkółce leśnej. Kierownik Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie Damian Drąg podsuwa jeszcze jedną możliwość. Warunek jest jeden. Choinka musi mieć 5 odgałęzień. Wtedy można ją pociąć na części i zrobić montewkę służącą do rozdrabniania potraw. Przedmiot, który ma kontakt z żywnością, na pewno jakieś takie cechy magiczne przejmował. Czas na decyzję do 2 lutego. Bo wtedy według tradycji choinka powinna być rozebrana, a tą sprawą zajmowała się Maria Kornaga. To był serwis Trójki. Adam Malecki. Bilety? Wszystkie sprzedane. Śnieg? Jest. Zawodnicy też już dotarli. Nic tylko skakać. No oczywiście jeśli wiatr na to pozwoli, bo organizacyjnie wszystko jest zapięte na ostatni guzik i Wisła Malinka jest gotowa do przyjęcia najlepszych skoczków w zawodach Pucharu Świata, mówi Andrzej Wąsowicz, wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego. Do końca będziemy pracować nad kosmetyką tego obiektu. Przygotowanie ze skoku, jak i torów najazdowych. Wszystko jest już przygotowane, trybuny stoją, kontenery. Jedynym zmartwieniem moim jest wiatr. Rozpoczęcie zawodów zaplanowano na 17.30 wcześniej. Już o godzinie 11 odbędą się kwalifikacje do konkursu. W nich wystartuje 12 Polaków z Kamilem Stochem na czele. Wiatr przeszkadza skoczkom. Jeszcze bardziej ekstremalne warunki czyhają na zawodników w rajdzie Dakar. Ale taki jest właśnie Dakar. Chwilę grozy przeżył wczoraj Rafał Sonik. I flew out. Wyleciałem z quada przez kierownicę, ale udało mi się jakimś cudem utrzymać. Na szczęście quad pojechał prosto, ale na poboczu znalazły się moje nogi i uderzyłem w skały. Nawet nie chcę na nie patrzeć. Grunt, że są całe. Relacjonował na mecie Rafał Sonik. Na pocieszenie pozostaje mu fakt, że jest liderem, a jego główny rywal, czyli Ijczyk Kazale, zerwał łańcuch w maszynie i musiał się wycofać. Sonik nad drugim w klasyfikacji zawodnikiem ma blisko 3 godziny przewagi. Także u Krzysztofa Hołowczyca wszystko gra. I'm okay. Na 10. etapie był 7. w klasyfikacji generalnej, jest 4. prowadzi Alatia. Pierwszy wśród motocyklistów jest Mark Koma, Jakub Przygoński na wysokim 17. miejscu. Dzisiaj kolejny 11. etap. W Argentynie ma padać deszcz. Wiatru i deszczu nie muszą się obawiać w koszykarskiej lidze NBA, tam pozostaje tylko grać. Dzisiaj jak z nut grali Washington Wizards, pokonali na wyjeździe Chicago Bulls 105-99. Dobry mecz Marcina Gortata, rzucił 11 punktów, zaliczył 9 zbiórek, miał też 1 blok. W realizacji siatkarskiej warto odnotować ważne zwycięstwo Chemika Police. Mistrz Polski w Lidze Mistrzyń pokonał triumfatora zeszłorocznej edycji tych rozgrywek. Chemik pokonał Dynamo Kazań 3-1. Ranek mglisty, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami. Jeszcze miejscami na krańcach wschodnich i zachodnich będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, ale będą to opady już zanikające. Jeśli chodzi o ten wiatr, to będzie południowy i południowo-zachodni. Niestety umiarkowany i dość silny w górach i nad morzem porywisty, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach i Augustowie, 3 w Trójmieście, Chełmie i Krośnie, 4 stopnie w Warszawie, Łodzi i Grudziądzu, 5 w Koszalinie i Bielsku-Białej, do 6 w Poznaniu, Krakowie i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza, pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu.

słowa w piątek. Ale nie zawsze. W piątek, czyli jutro. Czyli jutro. I to nie odbiega tak bardzo od prawdy. Jeden dzień czy dwa różnicy. Jutro mamy Naczelny Komitet Wykonawczy z udziałem prezesów wojewódzkich. Jeżeli jutro będzie taka decyzja już właśnie podjęta, nie tylko wstępnie, ale także co do osoby, pomysłu, projektu, kto to będzie tym kandydatem. Ja, jak państwo wiecie, od dłuższego czasu uważam, że jeśli kandydat swój, bo kandydat PSL-u to może być kandydat Janusz Piechociński, to może być kandydat Adam Jarubas czy Adam Struzik, czy może być to kandydat Bronisław Komorowski, kandydat PSL-u, ale jutro taka decyzja, myślę, że będzie personalna, choć w statucie PSL-u tą decyzję ostateczną podejmie konwencja partyjna, która będzie w końcówce stycznia, a może w pierwszych dniach lutego. Czyli jutro rekomendacja i ewentualnie potwierdzenie na koniec stycznia. Myślę, że taka jest logika tych zdarzeń. A jakich argumentów używała premier Ewa Kopacz, żeby pana i pana kolegów przekonać, że jednak Bronisław Komorowski powinien być kandydatem PSL-u? Premier Kopacz nie jest członkiem PSL-u, więc nie używała argumentów żadnych. Bo a nie spotykała się z panami przedwczoraj wieczorem? Tą dyskusję podejmujemy w kręgu statutowym PSL-u i to jest spotkanie jutrzejsze kierownictwa partii, prezesów wojewódzkich PSL-u z gremiami statutowymi. Ale było spotkanie liderów PSL-u z liderami Platformy. Przy tej okazji nie padał ten temat? Tutaj też pełna jasność. Spotkanie było koalicyjne kilka dni temu, ale było na temat reformy górnictwa. I to był główny temat. I drugi temat ważny był najważniejsza sprawa, jakie mamy przed sobą w najbliższych latach w parlamencie, w najbliższych miesiącach. Sondażowy 1% dla Adama Jarubasa to jest zachęcający wynik? PSL nie zgłosił jeszcze kandydata, więc dziwię się, że badano jednego, tak jakby dzisiaj badano mnie czy pana w sondażu. Wcześniej badano Ryszarda Kalisza, który też nie był jeszcze zgłoszony. Miał 4%. Więc zbadano. Adam Jarubas dowiedział się, jaką ma popularność w skali kraju. Jest politykiem wojewódzkim, marszałkiem województwa, dobrym marszałkiem województwa Świętokrzyskiego, już trzecią kadencję, świetnym młodym politykiem. No 1% w stosunku do 1,75 Waldemara Pawlaka w wyborach, czy 1,80 Jarosława Kalinowskiego w wyborach, to chyba niezły wynik. Przypomnę, że niektórzy kandydaci na prezydentów miast, na przykład Sasin, czy kandydatka we Wrocławiu, też na starcie mieli kilkanaście procent, a potem mało brakło, jakby kampania trwała może tydzień czy dwa dłużej, mogło się skończyć różnie w końcówce. Sondaże o niczym jeszcze nie świadczą, ale jeszcze raz powtarzam, PSL nie wystawił kandydata jeszcze, ale niebawem to zrobi. Nie ma pośpiechu, marszałek jeszcze też nie ogłosił terminu wyborów prezydenckich. Eugeniusz Kłopotek pyta, po co tracić siły i środki na wybory, gdzie szans na zwycięstwo nie ma? Eugeniusz Kłopotek to wytrawny polityk PSL-u, bardzo znany z różnych anten telewizyjnych, ale Eugeniusz nie wie, co mówi. Jest politykiem, który sam mógłby zakandydować na prezydenta, bo jest bardzo popularną osobą. Będzie go pan namawiał? Być może rozważymy dzisiaj też jego kandydaturę na prezydenta Rzeczpospolitej. Dojrzały, świetny polityk, poseł, kiedyś wicewojewoda, przedsiębiorca, hodowca gęsi, znany w tej chwili. To chyba wyklucza możliwość kandydowania, bo prezes Piechociński pytany, czy on będzie kandydował, odpowiedział, że absolutnie nie, bo on ma co robić. Wygląda na to, że kandydatem PSL-u będzie ktoś, kto nie ma co robić w życiu. No, jak pan pamięta, politycy używali różnych argumentów, żeby nie kandydować. Kiedyś jeden z polityków mówił, że nie podoba mu się żyrandole, więc też nie widzi się w tym miejscu. Naprawdę to nie jest tak, że wszyscy lgną i biegną do funkcji prezydenta. PSL ma swoją dyscyplinę, w której się czuje dobrze. To są wybory samorządowe. Jesteśmy partią samorządową, a lata pokazują ostatnie. Przytoczył pan przed chwileczką te wyniki Waldemara Pawlaka, wcześniej Jarosława Kalinowskiego. Wybory prezydenckie nie są konkurencją PSL-u. I tu nie jest coś odkrywczego przeze mnie stwierdzone. A to, że PSL ma znów kłopoty z finansami, będzie miało znaczenie przy podejmowaniu decyzji? Kłopoty są, ale jakie będą, czas pokaże, bo kierownictwo partii, z tego co wiem, złożyło odwołanie do Sądu Najwyższego, bo takie przysługuje PSL-owi. No ale zanim będzie decyzja, to PSL już zdecyduje, czy ma kandydata swojego, czy nie. Czy będzie z czego finansować tę kampanię, czy nie. Po pierwsze, ale jak pan wie, PSL jest partią bardzo skromną i w ostatnich latach żyjemy bez dotacji z budżetu państwa, także podatnik na nas zarabia tylko i wyłącznie. Być może nawet w ciągu roku zgłosimy projekt ustawy, żeby w ogóle partii nie finansować, bo jeśli my sobie dajemy radę, to są inni też radę bez finansów zewnętrznych. To może trzeba było popierać takie projekty, które wcześniej były zgłoszone w tej sprawie, panie pośle. Na przykład ciekawostka. Wybory samorządowe sprzed paru miesięcy PSL ze środków partyjnych wydał na te wybory niespełna 500 tysięcy złotych, a miał wynik prawie 25%. Nasi działacze sami finansują swoje kampanie. Panie przewodniczący, zarządzi pan dyscyplinę klubową w głosowaniu nad antyprzemocową konwencją? Nie będzie dyscypliny klubowej. Rozmawiałem na ten temat także kilka dni temu z marszałkiem Sikorskim. Pytał, czy jesteśmy za tym. Ja, tak, oczywiście sprawa dojrzała, nie można odkładać sprawy tak ważnej do zamrażarki, tak zwanej politycznej czy sejmowej. Będzie to, myślę, że w najbliższym posiedzeniu Sejmu na początku lutego chyba najpóźniej będzie ten temat procedowany. W PSL nie będzie dyscypliny. W tych sprawach u nas nie ma dyscypliny partyjnej. Będą głosowania różne. A nie ma znaczenia to, że to jest jednak rządowy pomysł, rządowy projekt? Ma to znaczenie, ale jeszcze raz powtarzam, umowa koalicyjna nie przewiduje u nas dyscypliny partyjnej w sprawach, które są z pogranicza etyczno-moralnego, a ta konwencja jest kontrowersyjna od wielu zresztą miesięcy. Nawet nasz minister w rządzie w tej sprawie miał zdanie inne. Władysław Kosiniak-Kamysz i chyba wtedy minister Biernacki, poprzedni szef Resortu Sprawiedliwości, w tej sprawie miał odrębne zdanie. Ale europosłowie PSL-u w 2012 roku podpisali się pod listem napisanym do premiera Tuska o to, żeby podpisał tę konwencję i przekonywali, że to jest ważne dla wizerunku Polski w świecie i że konwencja jest ważnym krokiem w stronę poprawy sytuacji i takiego edukowania społeczeństw, aby przekonanie o równości kobiet i mężczyzn było powszechne. Pod tym listem podpisy Bratkowski, Siekierski, Kalinowski. Trzech z czterech europosłów. Myślę, że europosłowie, znając główne założenia tej konwencji, podpisało się i pod tym listem pewnie by podpisał się każdy. Ale jak się wgłębimy w tą konwencję, jak ona porusza jeszcze kwestie, bo nikt tutaj nie neguje problemu walki z przemocą wobec kobiety czy w rodzinie. My to w Polsce robimy, mamy po to ustawodawstwo karne, cywilne, odpowiednie, administracyjne. W Polsce to ma miejsce. Ta konwencja powstawała w innym czasie i trochę w innym kręgu. Podpisywana była w Turcji, gdzie rzeczywiście problem z przemocą wobec rodziny i kobiety ma miejsce. To jest inne środowisko kulturowe. Dobrze wyczytuję między wierszami, że pan nie poprze tej konwencji. Wyczytuje pan dość dobrze, bo być może się w tej sprawie wstrzymam. Ach, wstrzyma się pan. Jest też taka możliwość. Każdy poseł ma przycisk zielony, czerwony i żółty. Żółty to jest ten wstrzymujący się. Zostało wyjaśnione. Rozumie pan, dlaczego premier Kopacz włączyła się w negocjacje z górnikami? Rozumiem. Dlaczego? Bo pani premier Kopacz jest takim politykiem, który w sprawach trudnych jest w stanie, tak jak premier Tusk w swoim czasie w sprawie chociażby protestu w Sejmie rodziców dzieci niepełnosprawnych, też się włączył jako premier. Ewa Kopacz jest też taką osobą, która w sprawach trudnych nie boi się, nie ucieka, nie chowa się. To przypomnijmy, co jeszcze kilka dni temu mówiła, gdy nie chciała negocjować z lekarzami. Tłumaczyła tak. Mam dobrych ministrów, nie muszą być trzymani za rękę ani głaskani po głowie. Dobrzy ministrowie nie potrzebują opiekunek. W tej sprawie nie ma dobrych ministrów? Jeszcze raz powtarzam. I minister Arłukowicz świetnie sobie radził w tych negocjacjach, ale program reformy górnictwa jest bardzo trudny. Pani bardzo Kopacz złożony. Nie zaufała Piechocińskiemu, nie zaufała Karpińskiemu, premier, nie zaufała Kosiniakowi-Kamyszowi? Premier Piechociński był w tym czasie na wyjeździe zagranicznym. Przecież nie przewidzi się, w którym momencie będzie potrzeba. Powołany jest od 2 miesięcy. Był na miejscu pan minister Kosiniak-Kamysz, no który też z nią pojechał. Pojechał też na Śląsk. Był trzymany za rękę? Nie, pojechał. Pani premier jest szefem swojego rządu. Pani premier dla ministra Arłukowicza też jest szefem, panie przewodniczący. Żeby jechał z nią minister jeden czy drugi i jedzie. Widocznie uznała, że nie potrzeba było pomocy ministrowi Arłukowiczowi, że sobie sam z tym problemem poradzi. Jeśli byłaby potrzeba, to być może by się włączyła w innym etapie. Nie było tej potrzeby. Tutaj uznała, że jest taka potrzeba. Sprawa jest niezmiernie ważnej, wrażliwej społecznie wagi. Był minister Kosiniak-Kamysz. Dzisiaj w Sejmie w czasie informacji bieżącej będzie minister Piechociński. Wczoraj na konferencji był minister Karpiński, także z ministrem Kamyszem. Minister Piechociński, górnictwo ma u siebie jeszcze, ale za kilka tygodni po tej ustawie nadzór nad górnictwem przejdzie do ministra skarbu. Więc włączamy, jak gdyby poza panią premier, włączyło się 3 ministrów w tej chwili w rozmowy. Jest pełnomocnik rządu też w tej sprawie. Bardzo ważna, wrażliwa sprawa społeczna. Pełnomocnik rządu powołany 18 listopada. Kiedy poznał pan założenia programu restrukturyzacji kompanii węglowej? No ja panu powiem, że to nie jest moja specjalność, żeby się wgłębiać tak głęboko problemy te, bo ja zakładam zawsze, że każda firma, każda branża ma swój zarząd. Ja rozumiem, ale kiedy pan poznał ten projekt? Proste pytanie. Ja projekt poznałem w ostatnich tygodniach, pewnie 2-3 tygodnie temu wiedziałem, jak są założenia tego programu, ale przypomnę, zarząd kompanii węglowej... Czyli od kiedy jest gotowy ten program, panie pośle? Dokładnie pewnie panu nie powiem, czy jest gotowy od 2 miesięcy, czy od 3, ale eksperci pracowali nad tym programem. Zarząd kompanii węglowej... Czyli to, że powołany pełnomocnik jest w połowie listopada, nie ma znaczenia? Znaczy ten program powstawał poza pełnomocnikiem, nie, który został właśnie po to powołany? Ten program rodził się w ostatnim czasie, bo problemy górnictwa nie są problemami od lat 15. Inne były ceny w górnictwie 3 lata temu, bo tona kosztowała około na rynku około 120 dolarów, a dziś kosztuje około 60 dolarów. Jeśli ten program powstawał w ostatnich miesiącach. Panie pośle, jeśli on powstawał w ostatnich miesiącach, to dlaczego w sierpniowym, na koniec sierpnia, w wystąpieniu ministra Piechocińskiego na przykład w Sejmie, kiedy była zapowiedź, co zrobimy do końca kadencji, premier, ministrowie występowali, nie ma słowa o tym, że będzie taka restrukturyzacja kopalni? W moim przekonaniu już wtedy zręby tego programu istniały. To dlaczego minister Piechociński o tym nie mówił? Nie wiem, proszę zapytać ministra Piechocińskiego. No ale pytam pana jako jego partyjnego kolegę, szefa klubu parlamentarnego PSL-u. Nie interesuje to pana? I szef klubu nie jest pracownikiem resortu gospodarki, nie jest wiceministrem. Odpowiadał za to minister Tomczykiewicz i na pewno i minister Tomczykiewicz i premier Piechociński zręby tego programu znali. Informacje ze strony zarządu kompanii mieli, jaka sytuacja jest. A sytuacja może była rację ma Eugeniusz Kłopoty, dramatyczna. Mówi, to może rację ma Eugeniusz Kłopoty, który mówi, rząd trochę spaprał tę sprawę. Jeśli chodzi o komunikację, jeśli chodzi o rozmowę. Ja to w ogóle uważam, że pewnie za kilka miesięcy dobrze by było, jakby mój kolega, też partyjny poseł Kłopotek, zajął się na przykład restrukturyzacją górnictwa, a nie hodowlą gęsi. Byłoby o wiele łatwiej nam rozmawiać tak na tej antenie. Prezydent Bronisław Komorowski. Reforma górnictwa jest bardzo spóźniona. Nie zrobił tego rząd PiS, choć powinien. Nie zrobiła tego także następna ekipa. Ale ta ekipa mimo roku wyborczego, bo mamy wybory prezydenckie i parlamentarne, podejmuje to trudne wyzwanie i mówi dzisiaj górnikom, chcemy rozmawiać. Pani premier daje swoją twarz i mówi, chcę rozmawiać, czekam, będę negocjować, jestem gotowa na rozwiązania wszystkie. I w tym roku państwo polskie, czyli podatnik polski, słuchacze, ja, pan, wszyscy na to przekażemy prawie 3 miliardy złotych na tą restrukturyzację. Restrukturyzację, co oznacza, że chcemy uratować 50 kilka tysięcy miejsc pracy w samej kompanii i około 150 poza kompanią, co oznacza, że 9 kopalń będzie mieć szansę być rentownymi, a 4 będzie w restrukturyzacji. A pamięta pan, na kilka panie pośle, już dzisiaj są chętni inwestorzy. Być pośle, może pójdą drogą taką, jak kopalnia Silesia. Myślę, że nie pomaga pewnie w rozmowach z górnikami to, że rząd, jak pan pamięta, nie zrealizował swoich zapowiedzi z exposé premiera Tuska z 2011 roku dotyczących górniczych emerytur. Były zapowiedzi, że będzie ograniczenie przywilejów, uprawnień. Przyznaję. Nic z tego nie wyszło. Więc górnicy dzisiaj mogą pomyśleć, skoro wtedy zapowiadali, nie zrobili, to teraz być może też tak będzie. Przyznaję panu, nie byliśmy konsekwentni. A dlaczego? Być może właśnie obawa przed scementowanym, silnym środowiskiem związkowym, gdzie jest prawie 90% uzwiązkowienia i odebranie jakiegokolwiek przywileju, trzynastki, czternastki, barburki, mowa o jakimkolwiek zmniejszeniu wynagrodzeń, bo sytuacja jest na rynku węgla trudna, światowym też, jest prawie niemożliwe. Z taką grupą zawodową się źle rozmawia. Dzisiaj jakby ta kopalnia, którakolwiek była prywatna, to żaden sobie właściwie nie pozwoli na to sobie pozwala państwo, często pod presją polityczną, szczególnie opozycji. Jan Bury, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu miłego dnia życzę. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Anna Jaworska. Pojawiły się wyprzedaże, a wraz z nimi pytania. A jakie? No na przykład, czy kupić i co kupić? Kocham ten czas, czas wyprzedaży, fantastycznych okazji, szybkiego kupowania, bo tylko na początku jest pełen wybór. No właśnie, a konkretnie co kupić? Każdy musi wybrać sobie sam, ale ja przejrzałem wszystkie oferty i postawiłbym na Toyotę, bo ma legendarną niezawodność, rewelacyjną stylistykę, no i te ceny wyprzedaży, naprawdę żal byłoby nie skorzystać. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny, setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. TVN24 Biznes i Świat. Raporty o najważniejszych sprawach. Wywiady z najważniejszymi ludźmi. Dziś o 20.30 Jolanta Pieńkowska i rozmowa z doktorem Andrzejem Olechowskim, byłym szefem MSZ. TVN24 Biznes i Świat. Telewizja o ważnych sprawach. Wiecie, czego się dowiedziałam? No nie wytrzymam, taka okazja. W hipermarketach Carrefour rabaty na setki ulubionych produktów nawet do 30%. 30! No, nie mogłam tego dłużej ukrywać. Każdy powinien skorzystać. My też nie będziemy ukrywać, że do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica, więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Pierwsze

Nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2-2 i trójek 7. Informacja dla kierowców. Do wszystkich zmotoryzowanych, którzy jadą w kierunku Wrocławia od strony Warszawy obwodnicą, jest jakiś wypadek na moście Rędzińskim i ta nitka obwodnicy w kierunku Kudowy jest kompletnie, ale to kompletnie zablokowana. Także przestrzegam wszystkich kierowców. Proszę raczej omijać teraz obwodnicę autostradową Wrocławia w kierunku Kudowy, bo jest kompletnie zablokowana. One day see a strange little girl look at you. One day see a strange little girl feeling blue. She'd run to the town one day, leaving home and her country fair. Just beware when you're there. Strange little girl, she didn't know how to live in a town that was rough. It didn't take long before she knew she'd had enough. Walking home in her wrapped up world, she survived, but she's feeling minuty, dziewiąta, Krystian Hanke. Właśnie. Właśnie Klipiński, Polityka i Polityka Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Szłudrzyński, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Witam panu, witam państwa. Strajki w kopalniach, demonstracja w Bytomiu, wyrazy poparcia zgłaszane przez inne grupy zawodowe, a na koniec sejmowa debata nad rządową propozycją. No i ten ostatni element wskazuje chyba determinację, bo zdaje się, że tutaj koalicja, że tak powiem, nie będzie miała wątpliwości. Determinację rządu nad determinację górników chyba trzeba postawić. Jak panowie to widzą? Rozwiązanie kwestii. Znaczy, no, nie ma innego wyjścia dla kompanii węglowej niż restrukturyzacja w tym momencie. No i tutaj determinacja rządu jest konieczna. Znaczy, restrukturyzacja tej firmy już była konieczna wcześniej. A jak rozumiem, dojdzie do niej trochę pod wymogiem chwili, no bo tam się po prostu kończą pieniądze. Znaczy, jeżeli w ciągu miesiąca dwóch ta operacja nie zostanie przeprowadzona, całej spółce grozi upadłość i tutaj no, rząd w pewnym sensie jest skazany na determinację, bo scenariusz alternatywny jest jeszcze dużo gorszy. Znaczy, mógłby oznaczać upadłość całej spółki i zagrożenie dla 50 tysięcy miejsc pracy. Ale w trakcie tego procesu, który myśleliśmy, śledzimy od kilku dni. I na przykład w ustach rządowych słowo likwidacja zostaje coraz częściej, albo już na trwale zostało zastąpione słowem restrukturyzacja, bo tak trochę ładniej brzmi. A w gruncie rzeczy chyba chodzi o to samo. No, się wgłębimy w plany, to restrukturyzacja, zarządzanie już majątkiem, czyli sprzedaż, czyli de facto chyba chodzi o to samo, ale to ciekawy zabieg. Zwróciłem na to uwagę. Rządowi, mam wrażenie, nie zależy na tym, żeby likwidować kopalnie dla samego ich likwidacji, tak, bo pełna likwidacja kopalni oznacza jej całkowite unieczynienie. Tak. Tutaj chodzi o taki zabieg podwójny, czy chodzi o zabieg księgowy taki, żeby państwo nie musiało dłużej do nich dokładać i żeby ona się nie stawała obciążeniem dla tych kopalni, które wybudują. A po drugie, mam wrażenie, że też jest ważny aspekt bezpieczeństwa naszego energetycznego. Tak. Znaczy, problem... z którym ciężko dyskutować, to jest problem taki, że w państwowych kopalniach koszty wydobycia są wyższe niż prywatnych, tak? Czy tych prowadzonych przez związki, tak jak w słynnej Silesii, prawda? Która ma niezłe wydobycie, ale ma znacznie niższe koszty. Drugi fakt, z którym ciężko polemizować, to jest to, że w ostatnich miesiącach ceny węgla spadają. A to sprawia, że ta produkcja staje się coraz mniej opłacalna. Natomiast nikt, mam wrażenie, rozsądny, nie zagwarantuje nam, że na przykład za 2 lata wydobycie w tej kopalni stanie się opłacalne. W związku z tym nie ma co tej kopalni zamykać w pełnym tego słowa, czyli nie wiem, zalać ją wodą, betonem i unieczynić, tylko raczej trzeba ją zahibernować w ten sposób, żeby kiedyś tam móc z niej zrobić wydobycie. Więc ale to ja de facto oznacza utratę miejsc pracy. To oznacza znaczne redukcję miejsc pracy, bo ileś tam osób trzeba jest potrzebne do tego, żeby to utrzymać. Natomiast problem jest taki, że mamy po prostu strasznie... Te państwowe molochy mają problem taki, że są bardzo nierentowne, czy po prostu koszty wydobycia w porównaniu z cenami węgla działają na ich niekorzyść. I w tym momencie, ja tutaj się zgadzam z Łukaszem, rząd nie ma za dużego pola manewru. Dlatego, może tylko dosypać pieniędzy na odprawy. Tak? Może dosypywać tych pieniędzy, tylko że można, pamiętając, jakie pani premier miała socjalne obietnice niedawno, widać, podjął decyzję, że woli te pieniądze kierować w innym kierunku. Do tego jeszcze dochodzi jeden wątek, którego nie wymieniłem na początku. Z wczorajszej w Solidarności Piotr Duda zwrócił się do śląskich posłów słowami: wiemy, gdzie mieszkacie. No to brzmi jak groźba karalna, na co od razu zareagowała koalicja. To na pewno też nie ułatwia negocjacji. Związki zawodowe generalnie mają taką trochę, nie wiem, dziką kartę. Znaczy w sensie, że wiadomo, że na przykład w negocjacjach związkowcy mogą powiedzieć pewne rzeczy, której stronie rządowej zupełnie nie wypada, co zresztą się okazało, że nie wszyscy w rządzie o tym wiedzą na samym początku tych negocjacji, ale w tym wypadku akurat rzeczywiście wydaje mi się, że szef Solidarności przekroczył pewne granice. Znaczy rzeczywiście tego rodzaju słowa nie powinny paść z jego ust i też stawiają jego związek w złej sytuacji. Znaczy stawiają go w złym świetle i górnicy, którzy wydawało się, że z sondażu wynikało, że mają nawet całkiem spore wsparcie społeczne, teraz to wsparcie mogą utracić. Tym bardziej, że w innym zdaniu dodał, że z nami się rozmawia wtedy, kiedy chcemy komuś dać w pysk, a nie, że sugeruje nam się. I gdyby jakiś prawnik się nad tym pochylił, przestudiowaliśmy jakby dziś ten artykuł dotyczący groźby karalnej, to nie wygląda to dobrze. Ale to pytanie, który ze śląskich posłów się odważy złożyć zawiadomienie w prokuraturze. Ja mam wrażenie, że swoją wypowiedzią przewodniczący Duda bardzo pomógł Platformie, bo mam wrażenie, że nawet jeżeli sporo Polaków gdzieś tam wewnątrz miałoby ochotę dać któremuś z polityków, cytuję, tak, w pysk, tak. No to jednak jest taka rzecz, do której się trudno przyznać publicznie, tak? Znaczy, że to jest taki trochę poziom już tabloidowy, że większość z nas, nawet jeżeli gdzieś by tam komuś chciała przywalić, to jednak uważa, że to jest jednak przekroczenie pewnych granic. I mam wrażenie, że to jest bardzo duża pomoc, którą Andrzej Duda, przepraszam, Piotr Duda dał Platformie. Tym bardziej, że mam wrażenie, że Platforma dosyć niezdarnie w to wszystko wchodziła, tak? To znaczy, mamy ten konflikt pomiędzy wypowiedziami Donalda Tuska i Ewą Kopacz na temat górnictwa i tego, że premier mówił, bodajże premier Tusk tuż przed wyborami europejskimi mówił, że państwo będzie ratować każdą kopalnię. Tak. Mamy tutaj problem taki, że te negocjacje rzeczywiście nie były prowadzone w taki sposób, że na pierwszy rzut oka to wygląda tak, jakby związki się dowiedziały o wszystkim w momencie, gdy ustawa już trafiła do Sejmu i trochę można zrozumieć związkowców, takie ich wilcze prawo, żeby protestować. O czym tu dyskutować w momencie, gdy posłowie już dyskutują, czy już przegłosowują konkretny dokument? Andrzej Duda też zabrał głos w spocie. Jego kampania powoli się rozkręca. No i to problem górnictwa będzie tam na pewno mocno zaakcentowany. No na pewno, jak rozumiem, PiS zdecydował się tutaj na bardzo ostrą retorykę i na daleko idące obietnice, bo Jarosław Kaczyński mówił też, że oni będą otwierali te wszystkie kopalnie, które w tej chwili Platforma pozamyka. To dla mnie jest bardzo ciekawe, skąd na to się znajdą pieniądze i z czego zostaną przesunięte, także też oczekuję, że Jarosław Kaczyński nam o tym w kampanii opowie. Jeśli chodzi o kampanię Andrzeja Dudy, ona rzeczywiście zaczynała się dosyć niemrawo. Zresztą sam kandydat miał na razie w pierwszych sądach niższe poparcie niż poparcie partyjne. Ono stopniowo rośnie i pewnie będzie dochodziło do tego poziomu mniej więcej, który ma Prawo PiS, i Sprawiedliwość. Ma PiS w partyjnych. Ale muszę jeszcze zapytać o Magdalenę Ogórek, bo to jest kandydatka, która jest, no jakby, nie chcę używać słowa, bo to kolokwializm, hitem tego tygodnia, ale rzeczywiście codziennie niemalże są artykuły na ten temat, że to dzieli SLD, że to nie była dobra kandydatura, że Leszek Miller przesadził. Znaczy ja mam wrażenie, że w polityce jest tak, że albo politycy mają świetną intuicję, która okazuje się po wyborach, że zadziałało, albo się mylą i wtedy muszą przyznać się do porażki. Wszyscy stukali się w głowę w 2011 roku, gdzie Janusz Palikot zaczął objeżdżać kraj i rozmawiać z różnymi środowiskami. I wtedy akurat intuicja go nie zawiodła. Tak trafił w dobry moment, Polacy go za to nagrodzili. Może się okazać jesienią, że to Leszek Miller miał tą genialną intuicję, że Polacy są zmęczeni i z jednej strony Bronisławem Komorowskim, którego znają już bardzo dużo od długiego czasu, z drugiej strony Andrzejem Dudą, który jednak, no, bądź co bądź za nim gdzieś jest Jarosław Kaczyński, którego wszyscy znają. I być może jest część takiego lewicowego elektoratu, który uzna, mamy tego wszystkiego dosyć, zagłosujemy za Magdaleną Ogórek. No, ale równie dobrze, ale przecież to jest historyk Kościoła, to taka ciekawostka w tym wszystkim. Natomiast rzeczywiście, no, chyba nie rozmawiamy o zwycięstwie Magdaleny Ogórek, tylko o dobrym wyniku. Ale może się okazać, że akurat te emocje społeczne pójdą w zupełnie innym kierunku i Magdalena Ogórek będzie miała wynik katastrofalny, wtedy Leszek Miller powie, no nie moja wina, zawiodła nas, nie jest przecież z SLD, staraliśmy się, no ale się nie udało. Słowo? Tak jak mówię, no wyborcy zdecydują na końcu. Dobry wynik to będzie wynik dwucyfrowy. Ja w ten wynik dwucyfrowy kandydatki SLD nie wierzę. Nowy numer Charlie Hebdo sprzedaje się w błyskawicznym tempie nie tylko we Francji. Na okładce prorok Mahomet płaczący z kartką Jezusa Charlie. Napis Wszystko zostało wybaczone. I chciałem zapytać panów o interpretację tego napisu, bo on jest dość ciekawy, jest na różne sposoby interpretowany. No i jeszcze na koniec zadamy pytanie o to, jaki będzie mieć skutek zamach w Paryżu, czyli o Schengen i to wprowadzanie różnych, no, środków zabezpieczenia bezpieczeństwa. Najpierw o okładkę. No, jak rozumiem, ci, którzy zostali z redakcji Charlie Hebdo, postanowili jak gdyby radykalnie iść w taką stronę, jaką pismo działało wcześniej. Konsekwencje. Rozumiem, aczkolwiek nie podzielam tych intencji, że chcą pokazać, że się nie zastraszyli i że dalej mogą szydzić z wszystkiego i z wszystkich. Natomiast to jest ich prawo jako karykaturzystów. Mam wrażenie, że to tak naprawdę tylko doprowadzi do jeszcze większego napięcia w społeczeństwie francuskim, bo jednak mam wrażenie, że ci, którzy twierdzą, że nastąpiło tam wielkie pojednanie, no jednak troszeczkę są zbytnimi optymistami. Natomiast dla naszego bezpieczeństwa, czy bezpieczeństwa europejskiego, to czy taka jest okładka, czy inna, mam wrażenie, będzie miało mniejsze znaczenie. Myślę, że raczej to będą takie sprawy, jak na przykład pewne utrudnienia w transporcie. Już coraz głośniej się mówi na ten temat, że Komisja Europejska, która chciała wprowadzić na przykład kontrolę biletów lotniczych, tak, żeby tam tworzyć profile pasażerów i tak dalej, będzie, a co dawno już zrobili Amerykanie, a Komisja Europejska mówiła, że to godziłoby wolności osobiste, że tutaj będzie większe przyzwolenie na takie restrykcje. Łukasz Lipiński. Znaczy nie będzie takich, pojawiła się cała masa różnych radykalnych pomysłów, łącznie z wprowadzeniem wewnętrznych kontroli granicznych w Schengen. Myślę, że te radykalne pomysły nie przejdą. Natomiast rzeczywiście przekazywanie danych pasażerów do służb, to rzeczywiście prawdopodobnie przejdzie pod naciskiem tej katastrofy i będzie pewnie będzie, nie wiem, europejska lista terrorystów, czy większa współpraca między służbami, ale te wszystkie radykalne pomysły typu jedna agencja wywiadowcza w Europie, czy celnicy na granicach, czy służby graniczne, to się raczej nie ziści. Wybaczyli? Tak jak jest napisane, wszystko wybaczone? Czy tu jest jakieś drugie dno? Naszą rzeczą jest wybaczać, tak. Łukasz Lipiński, Polityka, Polityka Insight i Michał Szulżyński, Rzeczpospolitej, byli Państwo i moimi gośćmi. Dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. The thing that moves between us when we get this close, some special tender bond that makes me feel at home. Something draws us near, open sincere. Let us thread and weave this amazing dream in which to make less than two. The thing that moves me with us is the way we share this world. Let's build sad castles and try to forget ourselves. Let me think of to make less than two. The thing that moves me with us is the way we share this world. Let's build some castles and try to forget ourselves. Let me think of you and be thought of too. Let us thread and weave this amazing dream in which to make less than two. Się kończy. Dzień dobry, panie redaktorze. Zapraszam tu bliżej. Jeszcze bliżej? Jeszcze bliżej, tak. Tak proszę. Jeszcze tu bliżej? No, jeszcze. Już. Dziękuję. Już. 2, tak. 2 i 7 trójek. Teraz proszę posłuchać uważnie, bo będzie o grzechach na stoku, generalnie o tym, co się dzieje na stokach. No, jak wszędzie. Na basenie, na ulicy, na chodniku. Wszędzie są tacy, którzy potrafią coś bardzo dobrze, potrafią trochę mniej, albo w ogóle nie potrafią, są zastani, są pod wpływem, są zakochani, są nieszczęśliwi, są chorzy. No, przegląd wszystkiego, więc trzeba mieć oczy otwarte i po prostu uważać. I tu widzę z wyrazu twarzy, że się pan zgadza. Zgadzam się w pełnej rozciągłości. No, znaczy najbardziej wkurzające na stoku, znaczy jest po prostu najogólniej mówiąc bezmyślność. Znaczy to właśnie to klasyczne siedzenie za górką. No ja na przykład, to zdarzyło mi się chyba 2 lata temu, goniłem pana we Włoszech na nartach bardzo i go nawet złapałem, ponieważ... I co? Znaczy wie pan, no właśnie nic. No. Jak go złapałem, to już zobaczyłem, jak on mnie zobaczył, to on już to był... panu przeszło. Znaczy mnie przeszło, bo on był tak przestraszony, że już został ukarany. No a po prostu o mało co nie rozjechał mi dziecka. Wyłącznie z własnej głupoty. Nie dlatego, że coś mu się nie udało, tylko po prostu był głupi i ferie, nie myślał. Ferie przed nami i wiele osób wybierze się narty i dlatego o tym dzisiaj rozmawiamy i dlatego... Często, ale to często trzeba przypominać. Urywki z rozrywki. Żeby tej głowy jednak używać i najlepiej, żeby głowa była gdzie? Proszę pana... W kasku. Głowa w kasku, żeby była, tak. Oczywiście. Wojciech Zimiński. Tak, chyba narciarski będzie, prawda? To będzie narciarski. Ja już zresztą kiedyś na ten temat mówiłem, ale skoro dzisiaj jest cały dzień narciarski, to dlaczego nie? To jeszcze raz, tu biuro wszelkiego pocieszenia. Ci, którzy jeżdżą na nartach, mam nadzieję, potwierdzą moje obserwacje. Z grubsza uprawianie narciarstwa można podzielić na 2 elementy. zjazd, któremu właściwie są głównie poświęcone dzisiejsze uwagi, i wjazd. Zjazd na razie zostawmy i zajmijmy się wjazdem. Robi się to przy pomocy wyciągu, czyli na przykład kilkumiejscowej kanapy wwożącej nas na szczyt. Wsiadamy. Pierwszy moment newralgiczny to moszczenie się na kanapie przez na przykład 5 osób. Kanapa się buja, narty się krzyżują, a jeśli z boku usiądzie narciarz wagi ciężkiej, to jedziemy nieco przechyleni w jego stronę. Teraz powstaje kwestia, czy spuścić osłonę z pleksji zabezpieczającą przed wiatrem. Jedni chcą, inni nie. Wygrywa szybszy. Ci wolniejsi pokonają trasę w górę obrażeni. Rzadko, ale się zdarza, że narciarz zapali papierosa i wtedy, chcą czy nie, palą wszyscy, bo dym rozchodzi się demokratycznie. Żelaznym punktem programu jest rozmowa telefoniczna. Zawsze wśród jadących znajdzie się namiętny telefonista. Często bywa tak, że w międzynarodowym towarzystwie na kanapie telefonista w swoim rodzimym języku opisuje jadących z nim narciarzy, licząc na to, że jego język jest obcy rzeczywiście dla reszty towarzystwa. A tu zdziwienie. Żebyś wiedział, jacy idioci ze mną jadą. Jedna baba ma taką futrzaną czapkę, jakby na głowie miała zdechłego kota. Pani w czapce rozumie, czerwieni się, ale milczy, bo udaje, że pochodzi z innego państwa. Albo telefonista robi interesy. Kaziu, rzuć rajtuzę na pakę i wieź je do Skierniewic, bo tam zabierzesz doniczki te dla Robercika w Wałczu. Nie, nie, przejmuj się. Najwyżej mu powiesz, że kapelusze nie dowieźli i dlatego masz doniczki. Poznajemy przedsiębiorczość obywatela. Zdarzają się rozmowy, których słuchanie przyprawia o dreszcze, a powtórzenie ich byłoby występkiem. Mogę tylko powiedzieć, że Kama Sutra może okazać się poradnikiem dla leniwych niedołęgów. Warto uczyć się języków obcych, bo takie same rozmowy odbywa każda nacja świata. A jak ktoś nie chce słuchać, to polecam narty biegowe. Wojciech Ziemiński, o, bardzo dobrze pan powiedział. Można biec, proszę pana. Ale ja... To tu, to tam. Szachy też polecamy. Jednocześnie? A dlaczego nie? Na przykład jak się jedzie kanapą albo tam czymś innym na górę, to przecież jest chwila na to, że takie szachy błyskawiczne. A błyskawiczne, błyskawiczne. Tylko gdzie zegar postawić, ten taki cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. Może jeden z kolegów zainteresowany by robił cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. To wtedy... Rozumiem. No. Albo w obcym języku można poprosić towarzysza podróży, na można. Przykład. Very much można powiedzieć, na przykład. Wie pan, co nam się wczoraj przytrafiło? Popołudniowa audycja szacha nam zrobiła. Żartuję. To no. Jest w ogóle niemożliwe. Nie, byliśmy mili, żeby oni też zobaczyli, jak to jest, bo to przyjemne uczucie powiedzieć szach, więc no, raz im pozwoliliśmy. A Makao już im mówiliście, czy nie? Jeszcze nie. Jeszcze. Dlatego my sobie dzisiaj uciekniemy tym naszym królem dzielnym z godnością na H8. Tak zrobimy, proszę. H8. I co oni na to? Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać fajne akcesoria w prezencie, możesz skłamać. Błagam, no proszę, ale ja mam urodziny. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji 10-lecia Saturna i sam dobierz sobie prezent, kupując urządzenie mobilne od 1500 zł w strefie Saturn Connect. Dowolne akcesorium do 200 zł dostaniesz w zestawie. Na przykład kup notebook Lenovo z procesorem Intel Pentium, dyskiem twardym 1 TB, grafiką 2 giga i 6 giga RAMu za 1599 zł i prezent dobierz sam. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę.